Pois temos dous minutos sobre as 5 da tarde, comenzamos tertulia. Moi boa tarde aos tres. Boas tardes. Hola. Hola, boa tarde. Olla, que esta canción que estaba sonando non vos sona a vos de nada. Escoita o teu trociño. Estás escoitando, que teño o micrófono aberto, David. A ver, o que estás aí. A ver, a que non vos sona de nada esta canción que está por detrás. Non, de nada. De nada. Ah, eu estaba lle comentando. A ti sí, Dani. No, sonar no, pero mola. Parece si camelo. Sí, bueno, el estilo. E que fai anos, estaba comentando ya antes a Laura, había un rapaz, era así, rubio, guapo, que se chamaba Iván, que cantaba isto de Sin Amor, e claro, se tiberades agora, pues 40 anos, eu creo que enseguida vos decataría desde quen é o rapaz e de cale o tema. Pero non tedes 40 anos, que fortuna, verdad? Sí. Eu con 16 estou feliz. Non me extraña. Bueno, repasamos nomes, porque estou aquí falando e a xente que está na casa, pois o mellor non se decata de que teño xa aquí ben acomodados a David. Que tal, David? Ben. Moi boa tarde, María. Boas tardes. Que está moi feliz. Sí. No, que está feliz é Dani. Eso. Dani pero, sempre está feliz. Claro, pero especialmente. No, pero eu sempre estou feliz, así que... Claro, verdad, Dani. O sí. Que teñen estes é envexa do feliz que vives. Aí está. Pasa sempre. Sí. Bueno, imos empezar a repasar cousas nesta tertulia. Creo que vos tedes algo que comentar. Dunha nova. Home saiu hoxe aquí no informativo... Os rapaces do IES de Melide teñen a segunda xornada de encontro sí, cos presos de Teixeiro, pero foi en Teixeiro ou foi en aquí en Melide? En Teixeiro, en Teixeiro. Pero fuche de salí. Non, non. Nos non. Pero van ir os alumnos de Marga, creo. Sí, os de foron os de Baco. Ah, vale, pois pues eso. Pero non están moi informados. Nos. Claro, non sabemos moito do tema. A ver, temos os micrófonos que o de María se escoita moito. Xa me parecía a min. Sí, sí. E o de David, agora mellor, creo que agora mellor. Estou no vendo aquí. Hola. A ver, David, sigue con el hola, sigue. Hola. Hola. 1, 2, probando. No, o de María está a tope, bueno. É que eu sigo me escoitando moitísimo. Quieta. A ver se... Fala, María. Espera, solo María, fala. Hola, que tal? É que xa non me escoito a min. É que eu non me escoito, xa, en plan... A ver, imos a tentar solucionar o problema, veña. Problemas técnicos, por favor, esperen. Problemas técnicos. No. Me bebo la penúltima cerveza sin respirar. Me lanzo calle abajo y voy buscándote sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. Sí, sí, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí, sí, sin amor. Bueno, pois a ver se agora melloramos. Estábamos no tema de Teixeiro, que non sodes vos os que foron a Teixeiro. Non. No. Ah, que mágoa, non? Sí, é verdade que sí. Gustaría vos? Sí, sí, porque outro día xa estivo bastante ben aquí. Seguro que en Teixeiro tamén estaría ben. Recordade un pouco para a xente que o que pasou aquí, porque senón a xente vai a decir nenos compresos, ui, que locura. No, que nos viñeron a contar varios presos de Teixeiro, que eran todos, estaban ali por o tema da droga, e viñanos a contar cousas sobre a súa vida, como foi o tema polo que entraron. Pero bueno, estes presos xa non están metidos na droga, están casi rehabilitados, están nun... É que non me acordo o nome. UTE. Sí, bueno, un programa seguramente, sí, de rehabilitación, sí, ou de... Que só hai tres en España. Sí, é bueno. E entón agora que entendo que do que se trata é de levar un autobús con rapaces a Teixeiro. Sí. Que decían que iban a escoller 35, pero parece ser que foron os de Baque solo. Ala. Claro. Porque es de filosofía de dereito. No sé, bueno, pero eu quería ir. Vale. Se tiveras que decir por que queres ir, pedilo aquí, por si alguén escoitados que teñen influencia, dime razóns. Por, os que estuveran ali na primeira vez que viñeron entenderían o mellor, porque foi moi emotivo e dá ganas de ir ali a ver como fan o día a día, porque as historias foron, ui, chegaron bastante. Imaginades isto de vivir nunha cárcere cada día, cada mes, cada ano, como pensades que é? E si ten aspectos vos? Eu creo que ten que ser durísimo. Tamén algún aspecto bon ten, porque no, na cárcel tes comida, tes un lugar, sí, onde dormir. Hai xente que nin eso. É bueno. Pero bueno, non me gustaría estar na cárcel, evidentemente. Mellor, eu creo que o mellor a esta xente sí que lle veo ben, porque si gracias a eso se rehabilitaron. Claro, por eso. Sí. É que eu escoitei de xente que ata foi aposta, o sea, que saía do cárcere, pero non quería marchar. Claro, que vai aposta ao cárcere porque, claro, está mellor ali. Porque ten un teito onde dormir e comida. Claro, se si queredes probar a experiencia. No, a ver. Non apetece. Claro, vos creo que iríades porque sodes menores de idade. A un reformatorio. Supoño, no, a un centro de menores. Sí. Non entraríades, sí, no cárcere. Pero bueno, sí, é unha cuestión de, en fin. Si queredes de probar, pouco recomendable. Pouco. O programa chamase Di que non, ¿no? Di que non as drogas. Sí. E hoxe unha cousa, non sentiríades medo se entrades en Teixeiro de pensar, bueno, aquí hai de todo? Bueno, é que... O teu pai traballa ali, eh? Sí. Pai... Te... Ah, sí, non, claro, sabía. Meu pai traballa ali, é verdad. Pero... A ver... E vai tan tranquilo a traballar cada día? Sí, e incluso levase ben co... É xente normal. En plan... Levase ben con cos presos. Conta na casa, isto é vida privada do teu pai, pero non digas o nome do teu pai. No, no. Conta na casa algunha historia, algunha anécdota, causas que lle pasan ali no traballo, ou prefire deixalo marxe? É que non me conta moito, verdade. É... No. No, e ti non tes curiosidade por preguntarche? É que no. No. Non. Non sei. Bueno. David, Mary, curiosidades, nada. A mí. Eu preguntaría. Claro, pero é que non, va, é que non estou moi seguro do que ten que facer exactamente. Entón, non sei. Va. Non sabes, bueno, hai que investigalo. Bueno, decídeme se queredes repasar vos algunha noticia do que está sucedendo no mundo agora mesmo, ou repaso eu noticias con vos. Bueno, repasa ti. Ui, como se está rindo David. David, noticia que tes na cabeza. Nada. Bueno, David, nada. Nada, nada. É que estes días non estamos moi metidos no mundo das noticias. Estamos máis metidos noutras cousas. Pero cousas boas, podese contar ou non? Buísimas. Buísimas. Sí. Pois non sei se se pode, si se pode comentar ou non. No. Ti que opinas, Daniel? Bueno. Eu penso que, no. Que non se comenta mellor. Que non se comenta. Si Dani di que non, di que non, dito queda. Daniel, tes toda a razón, non se comenta todo. Bueno, pois entón vou a plantexar eu, por exemplo, pois unha nova que sei hoxe, curiosa. Sabedes o que é un cerdo, un porco, neste caso vietnamita? Sí. Sí. Como yo explicaría desa xente que non saiba o que? Es un cerdo enano. Un porco enano. De color bueno, negro, ¿no? Enano, en fin, bueno. Cando son adultos chegan a pesar 100 kilos. Grande, Daniel. Enano. Pero porque son enano. Porque son gordos, pero... Claro. Son gordos, por eso pesan, pero son enanos, ¿no? Claro, son pequeniños. Bueno, cando medran, non tan pequenos. Pero bueno, sabedes que son animais que se pusieron de moda perdón, como animal de compañía, como mascota, por George Clooney no seu día, e que agora houve un boom no que se venderon moitos, moita xente que os mercou e, como sempre, moita xente que os abandonou. Pobres. Exacto. Claro. Menudo drama. Logo hai o problema de que cando se abandonan empezan a reproducirse con outras especies incluso. E é certo, co xabarí aquí en Galicia. Que non é unha risa. En serio. Mira, en Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra, hai este tipo de mestura, ¿eh? Decir, mestura de vietnamita con xabarí. Na zona de Santiago houbo nun monte que ir a buscar grupos de voluntarios porco vietnamita. No que a cuenca do río Verdugo tamén os hai, e en zonas da Coruña tamén. Están creando problemas porque amenazan tamén o xabarín autóctono, como son confiados, métense para as estradas, provocan accidentes de tráfico, en fin, achéganse moitísimo, ahogando a xente, as casas no medio rural, causan destrozos impresionantes en fincas de millo, porque, como decía antes, 100 kilogramos son moitos kilos. Hai 42 casos registrados agora mismo. Opinión? Pois, é un problema, pero eu creo que é un pouco culpa da xente, porque eu creo que che vai dar o mismo cariño ou menos que un can, entonces pues podendo tener un canciño pequeno porque te compras un porco vietnamita. Exacto, a ver, bueno, é o mesmo que abandonar un can. A ver, bueno, xa, ten o mismo, pero ten culpa, peores, pero... consecuencias. A ver, hasta, hasta pode ter peores. Eso. É que a ver, para que o compres ou vas a abandonar? Despois o tema este de que se reproducen cos xabarís. A ver. Sí, Daniel, ti indaga na reproducción. Indaga no de reproducción, eso. Non está mal que se reproduzcan, pero... pero que pasa que se vai a ir o xabaril autóctono, porque o... que é verdad, sí. Claro. Pois non estaría ben. E despois que provoquen accidentes tampouco está ben, e que destrocen campos de millo tampouco, etcétera, etcétera. Entón, é un problema bastante... Claro, pero como lle privas a unha persoa de que merque o porco vietnamita e de que logo o abandone? E que eso... Multas. Sí, pero como controlas de quen era? Hai que poñerlle un chip, como os casos. Un chip, como os casos. Pois sí, señor, é unha boa idea. Estaría ben, só que... Home, non creo que alguén teña así un pouco... O sea, alguén un pouco inteligente non lle vai poñer un chip a un porco para despois abandonalo. É un cane, tamén pode. Por eso, agora xa non nos abandonarían co chip. A xente que lle pon chips aos cans son por si se perden, supoño. Non creo que por... Ah, la vou abandonar para que mo devolvan dentro de tres pero meses. O can ten que ter un chip a narices. É obligatorio. Home, imagínate que todos os cans que se tendrían tuveran un chip. O sea, non creo un que... un número de clasificación ou algo. Pois así xa estaría. Non creo que os cans abandonados teñan chip. Porque se tivesen chip, xa se levarían ao seu dono. Claro, pero se o dono non o quere... Pero... Sí, o sea, pues entonces que multen por abandono. Claro. O sea, claro, máis o mellor hai xente tan bruta que é capaz de quitarlle o chip, claro, cando teña onde o teña. Eso ten pasado. Que eso tamén... Sí. Sí, ten pasado, é certo que ten pasado. Sí. Ou se legislación. Sí, non. O final imos sempre as leis. Sí. Que son as que nos obrigan a facer as cousas, como que eu vos propoño outro día, se si facedes as cousas por lei ou facedes as cousas por vontade. Esta sociedade actúa por lei. Eso non por... A lei manda ahora mismo. Claro. Bueno, non vos ves así moi preocupados pola vida do porco vietnamita en Campo Lameiro. Estamos afectados, estamos afectados. Sí, estáis afectados. Eu non o sabía, verdade. No, eu tampouco. É unha noticia curiosa, pero é certo. É dicir, sí, sí. Pódense ver fotos, pues porque a máis pasean, son confiados, e pasean cerca das casas. Como no seu día tiveren un fogar, pois pues claro, achéganse sen problema. Pobriños. Como calquer outro animal de mascota faría. Eu acollería un. Ah, non me digas, sí. Te lo ali con todo. Meto no graxo. Claro, pero non se tratase de acollelo para, supoño, non sei como se coida, pero para coidalo. E habrá que pasealo. Home, se queres, sí. No. Eles andan aí. Dixe alguén alguén para quedar e diste, mira, non podo quedar porque teño que sacar de paseo porco vietnamita. Sería cómico. Sí. Sí. Sí. Bueno. eu coñezo xente que o ten, de mascota. E o leva moi ben. Levo a pasear por aí, ten unha correita. Bueno, sin problema. Home. O curioso é que esta persoa, creo que xa vos lo contei, ten porco vietnamita e logo na súa casa os pais crían os porcos porco rosado normal, ¿no?, de granxa, que coñecemos máis habitualmente. O curioso é que o porco rosado mátano e cómeno, pero o porco vietnamita paseano e cepillano e nunca o matarían. Eu non o entendo. Eu sí. Ah, pois explícamo, Daniel, por favor. Habla. É un porco diferente. Non sei. Supostamente o porco vietnamita agora é un, é como unha mascota máis, entón. Claro, é unha mascota. Gracias a George Clooney, non? E o porco rosado xa pois nace, engorda e despois xa é matalo. Normalmente. Claro, pero tamén poderías, é dicir, se matas un, como que a un o matas e a outro lle tes tantísimo cariño. Porque a ese un cómpralo para ter de mascota e para cuidalo, supostamente, va. Aí habrá xente que tamén os mate. Penso. Sí. É que, bueno, o porco rosado que se leva matando toda a vida. E ao mellor a xente non quere cambiar. Bueno, ten un tema de cultura, non? Seguramente que esa coñecida que te seguramente compra o porco vietnamita porque dixo Daniel, para telo de mascota. Sí, para telo de mascota, claro. Sí. Sí. Entón é un tema de cultura. Matamos o porco rosado, que ten menos dereito á vida que o porco vietnamita, que como naceu vietnamita máis oscurito, pois... No. Home, a ver... María, que opinas? Sí, sí. No, sí. Tedes que ler un libro que se chama Por que amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Ah. Tedes que lelo, eh? Titulazo. Claro, no, no. Sí, sí, sí. Pues ten sí, un título. Pero é un libro moi interesante... E logo pensaredes, ademais, por que facedes unhas cousas e non outras. Está así establecida a sociedade, eh? É verdade, ao mellor se fai 100 anos comeran os cas, estamos ahora comendo claro. Cas, eh? Pero tamén hai xente rara, entre comillas, que ao mellor gustalle ter unha serpiente de mascota, por exemplo. Esos son gustos, sí. Ya. Claro. Eso xa... Pero veríades ben que un amigo do, pues eso, do instituto tivera unha serpe de mascota. Ah, eu a súa casa non iría. Eso, que fago que queira, pero eu respeto todo. Non me gusta nada as serpes, pero no, no. Pero se a quere ter que a teña. Sí, sí, ten todo dereito, bueno. Pero non habría que ter tamén legislación sobre eso, sobre que se pode ter nunha casa. Ter, claro, ¿no? Pero hai que ter un permiso de animales peligrosos ou algo así. Exótico. Podes meter polas cañerías. Por favor. Sí, sí. E aparece, no, é que teño visto. E aparece polo váter do veciño, sí, ¿no? Sí, na tele, como nas películas. Bueno, outra nova que vos vou a sacar. Hai un proxecto agora mesmo para mozos e mozas que viven no rural, proxecto de investimento. Un dos povos de Galicia é Melide. Entón eu conto volo así a, pues, en fin, con trazos xerais. Se tiberades que lexir un proxecto de investimento no rural para crear autoemprego, que faríades? En Melide e na zona hai proxectos que sí que van adiante, como pois é unha persoa que fixe unha plantación de arándanos, outra persoa que ten unha plantación de frambuesas e tamén de cogumelos, en fin, proxectos pero que estén relacionados co rural. Que se vos ocurriría? Así para facelo, por exemplo, empezar mañá, non? Non, tens que empezar mañá, pero tido un proxecto para xente que queira pois presentarse. Isto é certo, eh? Sí, sí. Entón, xente que se queira presentar. Ah, pois esa plantación de frambuesas está ben. Sí, sí. E valen tamén cousas con animais. Claro, proxectos, claro. Proxectos para vivir no rural, para pues quedar. Eu tería unha granxa con vacas. Con que raza de vaca? A ver, dime raza ou dime vaca blanca e negra. Vaca blanca e negra. Sí. É que non estou metido nos mundos. Sí, pero a pinta non. A blanca e negra. Estánlle apuntando por aí que unha pinta é o mesmo que unha branca e negra. Vaca blanca e negra. Ah, pensé que a pinta era de un marrón. No. Vale, vale. Perdón. No, eso debe ser vaca do país, rubia galega. Eso, rubia. No, rubia galega, vaca do país, bien, que en Dani, principio. É verdade. Está ben, está ben. A ver, perdíxen un nome. Sí, bueno, está ben, Dani, está ben, ti tranquilo. Ti tes ideas para investir no rural. Exacto, claro. Entón, terías unha granxa de vacas leiteiras, que son as vacas suizas, de cor branca e negra. Pero eu mezclarías. Ah, oye, oye. Como os porcos, non? O millor, a ver, que o millor é unhas pintas. Así teño carne e teño leite. Bueno, pode ser unha idea. Pode ser unha idea, non? Patento. Teste que presentar, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Ademais, eu sei dirixir granxas. Imagínate co bar e pasa para dentro. María, ti? María, ti que farías? María, ti que farías? Non sei. É que non se me ocurre nada. Eu hablo tamén con animales. Por iso toda a xente nova vai para as grandes cidades. E está o despoboamento tremendo do rural. Xa é máis bonito o rural. Pois entón, pero tens que vivir de algo. Dime proxecto. Eu crio patos. Bueno, pois é unha idea. A ver, crías patos, pero para que? En realidad, os patos a veces asustan. Non sei. Unha idea, pois, que dan ovos e carne. Ovos, carne, ben. Pódense vender. E a xente empezaría a mercar carne de pato en vez, claro, de tanto carne de porco, ¿no? Sí, porque a carne de pato tamén está moi rica. Pobres patos. A ti gustache a carne de pato, David? Fai moito tempo que non a probo, pero cando fun a Portugal, proveina, pato con arroz, gustoume moito. Pois mira, é unha idea, investir no rural. María quedou sin ideas. Sí, roubaron más eles dous. Era o que estaba pensando. Sí, sí, eu plantaría zanahorias. Unha boa plantación de algo. Sí. Un horta. Claro, pois pues se si les teñen animales, pois pues eu teño verduras. E se si facemos negocio entre os tres. Hai proxectos, claro, hai proxectos en Palas de Rei que son de hortas pouco convencionais, produto de temporada, e ademais herbas que sirven para facer infusións. E vendennas en tendas por aí, pois pues en tendas de Santiago véndense, por exemplo. Eso está, ben. Home, a mí gustaría, bonito, bonito ten que ser plantar flores. Pero pues non creo que teña moita salida, pero bueno. Ten máis salida os huevos dos patos. Pois mira, no te, oye, aquí no tanatorio flores a diario, claro, sí, David. Sí, cierto, cierto. E huevos de pato, non sé. Pouquiños. Bueno. Pouquiños, David. Pero tamén... Unha tortilla de huevos de pato sempre apetece. Sí. Sí, sí. Ahora, moitas veces as flores son artificiais, de plástico, entón... É verdade, ahora están... No, pero as dos velatorios son naturales. Hai de creo. Todo, bueno, pero... Sí. Bueno, é unha idea. É unha idea, pero non vos ves así con moitas ideas para invertir no rural, eh? Temos que facer... O seguinte día tenemos unha idea, os tres. Brainstorming. Boa, boa. Explica o da tormenta esa do Brett, porque senón a xente non entende. Pois é decir ideas así o show e intentar sacar algo productivo desas ideas. O show, señores, o show é... O show. A lo loco. A lo loco. Sí. Unha tormenta de ideas para que vayan sacando conclusións. Bueno, a ver, outra noticia, a ver si esta vos remove. Sabedes quen é a filla de Whitney Houston? No. Pero sabedes quen é Whitney Houston? Sí. Que morreu, era unha cantante. Sí, sí, sí. A pues... mítica canción está de enamoraos. Claro, que cantei moi... Como é, como é, como canta? Dani, como canta? Perdón. Cheime do alma. Sí, está moi ben, que se teñen envidia do ben que cantas. Dani, como era, como era? Como era? Cantase moi. Ten moi boa voz. Ten moi boa voz. Moi potente. Como a ti, a que cantaba a mítica de que diría María, mítica canción del guardaespaldas. Sí. El guardaespaldas. Unha película. Ah, vale. É que sodes moi novos. Bueno, a filla que ten agora mesmo 20 anos, vaya non, xa se casou co seu irmán adoptivo, que ten 24. Conviviron durante 10 anos porque a cantante adoptou a este rapaz cando xa era maior. Entón eles conviviron 10 anos, non teñen nada que ver. Non son irmáns, nin primos, nin nada de nada. E bueno, e ao final pois o amor chamou ás portas desta parexa e casáronse. Como vedes? Porque poñes unha cara rarísima, como se fora isto unha cousa del... Que va, está ben. Veronse cousas tamén raras. Besos. Claro. Están enamorados? Claro. Nadie ten que dicir nada. Se son felices. Exacto. Sí, sí, porque o amor é moi importante. Claro. Ti que opinas, Daniel? Opino mesmo. É un dos pilares que move o mundo, verdad? Sí, o amor. Sí. Logo está sí. tamén os cartos. Sí, pero sí. eso... O amor, non? Dani que dese con amor, creo. Eu creo que sí. Bueno, señores, se isto fora televisión, é unha lástima que non sexa televisión. Verían a cara de Dani e entenderían a coña que temos aquí montada. En fin, a ver, recriminades yo a estes dous ou non que se casen dous irmáns? No, se isto é un escándalo. Que va, que escándalo. Tambén, no. Depende, porque si, home, supoño que se chegan a criar xuntos o mellor non se vían como parella, pero se si chegou o rapaz cando tiña el, cando, pois non sei, fai 10 anos, pois xa non... Non creo que ela vira como un irmão. A min costaríame ver agora que meteran na miña casa vivir unha persoa da miña idade e vela como un irmán, pois. Ah, sí, ten bastante. Vería máis ou mellor como un amigo que como un irmán. Bo razonamento, certo. Co sí. tempo namoraste e casaste. Pode ser. Que 10 anos dan pa moito. É unha maneira bonita de conocerse. Claro. Pois pues sí, vivir xuntos. Home, desde logo, claro, viviron xuntos moito tempo. Esa é unha ventaxa, non lle poden decir que ides a vivir xuntos é un escándalo. Non, é que xa viviron xuntos. Ese se casaron, sí, xa se casaron. Os 20 anos. Ela con 20, el con 24. Ela Bobby Cristina e el Nick Gordon. Ba, pois fan ben. Pois que sean felices. Eso. Así me gusta, xente positiva. Home. Bueno, que quedamos en tempo. Queredes comentar algo máis? Bueno, ah, sí, un saúdo. Queríamos saudar a unha persoa. Pois veña, saudade, saudade de... Paco. Hola. Un gran profesor, é unha moi boa persoa. Eso, que se nos deras este ano estaba ben, pero... que va, que va, que oxalá nos dé algún día outra vez clase, compartir os seus bonitos momentos con ele. É un tipo grande. Un tipo bueno. grande. Bueno, se si non vos dá clase, para que lle facedes tanto a pelota? Porque é moi majo, eso. Paco, de toda a vida. Sí, Paco Veiga. Bueno, pois pues un saúdo de verdade a Paco Veiga. Aquí o deixamos, parece vos. Que se si queredes engadir algo máis, non vos corto, eh? Bueno, a ver, que... Algúnha reivindicación social, a ver. Dani, reivindica aí. Non teño nada que reivindicar. No. Ah, bueno, pero... David, ti, nada. Nada, nada. Mary, nada. No. No. Están bueno, felices. Queda unha semana para que salga o disco de Leiva. Aí vai, mo. Aí é verdade, oye, por certo, que chamei, eh? Xa sei sí. quen o leva. Agora fora de micro falamos. Vale. Bueno, pois gracias aos tres, David, María, Dani, por estar nesta tertulia na tarde, Melide.